بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تمندليا ندرس كتك رسالة هي عظيمة masharti ya sala, nguzo za sala na wajibati za sala, kwa sharhi al-allama al-muhaddith al-sheikh Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badri hafidhahu Allah ta'ala ومتعه بالصحة والعافية. جانا بعد مقدمة مفوبي كيش تكأنزا تكصوما مانا يشرطي كلغة نمانا يشرطي كاستلاحي يوانا وزوني. Baada ya hapo tukaisoma ash-shartu al-awwal, sharti ya kwanza. Na leo biithnillahi al-karim tutaisoma ash-shartu thani, sharti ya pili. Anasema rahimahullahu ta'ala qawluhu الشرط الثاني، قولي ياك يا لبسيمة شرط يبيلي، جزاك الله خير. الشرط الثاني شرط يبيلي كتك شروط الصلاة العقل، كون عقلي mwenye kusali anatakiwa awe na akili. Wadhiduhu, na kinyume chake, aljununu, ni kuwa na wenda wazimu. Aljununu, waljununu fununu, wenda wazimu kwa aina nyingi. Alasema alaqlu, ni kuwa na akili. Wadhiduhu, na kinyume cha akili, aljununu, ni wenda wazimu. Walmajununu marfu'un anhu alqalamu, na mwenda wazimu amenyanyuliwa kalamu, haifanyi kazi kalamu yake ya kuandika. Ya kuandika mema yake na mabaya yake, marfu'un, imenyanyuliwa, haifanyi kazi. Walmajununu, na mwenda wazimu, marfu'un anhu alqalamu, amenyanyuliwa kalamu. Hatta yufika, mpaka pale atakapozindukana, akatoka katika wazimu wake, akili kamrejea. Wadalilu, na dalili juu ya hili, anasema hadithu, ni hadithi isemayo rufi'a alqalamu an thalathatin, imenyanyuliwa kalamu kutoka kwa watu watatu, haifanyi kazi kalamu yao. النائم حتى يستيقظ اليلالا مبكا امكي اليلالا كلام ياكي هيفاني كاز kwa hiyo ikitokea ametukana ndani ya usingizi hana kitu juu yake wal majnuni hatta yufika na mwenda wazimu mpaka pale atakapozindukana wasaghiri hatta yabluga na mtoto mdogo mpaka pale atakapobaligh Hii ni hadithu sahih. Amepokea al-Imamu Ahmad katika Musnad na al-Imamu Abu Dawud na al-Imamu Nasa'i na al-Imamu Ibn Majah na amesahihisha al-Allama al-Albani rahimahullah katika sahih sunani Abi Dawud afwan kama ambavyo amesahihisha katika irwaul ghalil kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema al-allama al-abbad hafidhahu Allah ta'ala أنسمى لا بد للمصلي في صلاته أن يكون حاضر العقل لا بد للمصلي ملزيما ومن يصلي في صلاته كتك صلاياك أن يكون حاضر العقل آوي أمي حضرش أكلياك كمان يكون حاضر ليس فاقدا له أسيوني من يكويكوس أكل يكهيو بجنون كويند وزيم أو سكر أو كوليفي لأن المجنون وسباب من وزيم مرفوع عنه القلم أمن ينولي وكلامه غير مكلف سي من يكلفش ولا شريعه تكاليف ذا شريعه هذه ميمينيكي juu yake kwa nini kwa sababu yeye ni majnun yeye ni mwenda wazimu rufi'a anhu alqalam amenyanyuliwa kalamu كن لازم أونا أكل ياك أويزك بمبنوا ما يضره وما ينفعه أويزك بمبنوا الخير من الشر والسكران نمتم ليفي أفقد نفسه وعقله أفقد نفسه وعقله نفسياك إمي بوتيزا كلياك فألحقها بالمجانين أكي ينبتنش ساوى كلياك ونساوى ناكل زوين وزين فلا يعقل صلاته هيذو هيدو صلاياك وهي تككاني انتو عينجيه قد قصالة فاقدا عقله الى حال يميقتز عقلي yake kwa akili ni shart na wanasema ahli alilm wa hadha shart li jami' alibadat na shart la kusali au la kufanya ibada ukiwa na akili timamu ni shart li jami' alibadat ni shart la ibada zote fala yasihhu ابدا بدون العقل فلا تصح ابدا بدون العقل حيث صيه عباده يوتة اللي يفعلها من انت امبى حقا على اكل تمام wakati anaifanya ibada hiyo au anaitekeleza. Na ndio maana mlevi haiswihi sala yake. Amepokea alimamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala na alimamu Ibn Abi Hatim kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Anasema sana'a lana Abdurrahman ibn Auf ta'aman, alitutengenezea sisi Abdurrahman ibn Auf chakula. Fada'ana, akatualika. Wasakana min alkhamri, na akatunywesha pombe wakati ambao ilikuwa bado si haramu. Anasema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, fa akhadhat alkhamru minna, pombe ikachukua kutoka kwetu sisi, yani akili zetu. Pombe ikachukua akili zetu. Wahadharat as-salatu, na ukafika wakati wa sala. Faqaddamuni, wakanitanguliza mimi ili niwaswalishe watu salatu al-maghrib. Faqara'tu, nikasoma qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa nahnu na'budu ma ta'buduna. Melewa pole kusoma, alikuwa na pombe kichwani radhiyallahu anhu. Qul ya ayyuhal kafiruna, sema enyi makafiri, la a'budu ma ta'buduna, siviabudu mimi vile mnavyoviabudu nyinyi. Wa nahnu, na sisi, na'budu ma ta'buduna, tunaviabudu vile mnavyoviabudu nyinyi. Kwenye riwaya, kwenye riwaya nyingine aliyotaja alimamu Ibn al-Mundhir kutoka kwa Ikrima kwamba kukosea kwake kulikuwa hivi: laisa lakum dinun walaisa li din, laisa lakum dinun, nyinyi hamna dini. Walaisa li din, na mimi pia sina dini. Na katika riwaya kwamba alikosea akasema walakin na'budu ma ta'budun, lakini sisi tunaviabudu vile mnavyoviabudu nyinyi. Na imesemwa aliyewaswalisha wenzake akawasomea hivi alikuwa ni Abdurrahman ibn Auf. Huyo kuna khilaf, iko riwaya inasema ni Ali, iko riwaya inasema ni Abdurrahman ibn Auf. Fa anzala Allahu, Allah akateremsha aya ya 43 ya suratu An-Nisa, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, la taqrabu as-salata wa antum sukara, msikurubie sala ilhali mmelewa, hatta ta'lamu ma taquluna, mpaka pale mtakapokuwa mnayajua yale muyasemayo, mpaka pale pombe zitakapowatoka vichwani. Maanake bado pombe ilikuwa ni halali, haijaharamishwa, ila unaangalia wakati wa kunywa na wakati wa sala ambao uko mbele yako. Ndio maana katika shurutu sala ikawekwa sharti la al-aql, al-aql. Hapa ameandika walmajnunu walmajnuni hatta yufiqa, na mwenda wazimu mpaka atakapo zindukana, akatoka katika wenda wazimu wake. Wenda wazimu kwa kiasi gani? Ni ule wa kiasi gani unaozungumzwa na ahlul ilm? Wanasema jununi hii inayozungumziwa hapa al-mutbaq, mutbaq, mim ta ba qaf, al-mutbaq, الجنون المطبق ميم طاء باء قاف المطبق الجنون المطبق الجنون المطبق ambayo inaondosha taklif ya kisharia ba huyo hawajibiki kusali si wajibu kusali kwa nini ana aljunun almutbaq aljunun almutbaq maana yake adda'in kwenda wazimu wa kudumu mutbaq sababu jununi wanaigawa sehemu mbili kuna hii mutbaq ya moja kwa moja na kuna alladhi يخنق احيانا اذا ما صح فلا تصح في خنقه يلي ambaye humpata kichaa kwa muda fulani hivi mithili ya wale watu ambao wanaambiwa wana mwezi mchanga kwamba kuna muda wanapatwa na hiyo hali alafu wanaachiliwa kwa hiyo huyu pia haitosihi sala wakati wa kuwa kwenye mazingira yake haya. Kadhalika kuna mwingine anaitwa almusabbahu. Mimu sini ba shadda na ha almusabbahu. Almusabbahu ni nani? Almusabbahu alladhi dha'afa 'aqluhu. Ni yule ambaye akili yake imeingiwa na udhaifu au akili yake imeondoka kwa sababu ya utu uzima na uzee. Huyu ni musabbahu. Majnun asiyo majnun, huyu ni musabbahu. Ana as-subah, unaweza akaswali dhuhuri mara saba. Wale watu ambao kama wana wazee wao watu wazima wanafahamu haya. Mama stosha tena ushaswali? Kwa mimi sijaswali adhuhuri. Mama ushaswali hapo tumkuona sisi. Ah, mimi sijaswali. Atamka ataswali. Ndio yule ambao kama amempa chakula ana akija mgeni analalamika kwamba paka tangu asubuhi hawa hawajanipa chakula. Paka muda huu. Tangu asubuhi. Paka muda huu mimi sijakula. Kumbe alipewa chai akapewa na chakula cha mchana. Lakini wakija wageni anawashtakia. Wako hawapo tu hawa. Huyu pia haisihi swala yake. Walmughma alayhi, na mtu aliyezinia, hukumu yake huyu hukumu almajnun. Aliyezinia anapewa hukumu ya mwenda wazimu, kaondokwa na utambuzi wakati huo, hakuwa na akili, mithili ya almajnun. Na hili ni kwa baadhi ahli ilmi wa hakiki kama vile Ibn al-Mundhir, wanamuonelea kwamba mughma alayhi hukumu yake ni sawa na majnun. Mughma alayhi aliyezimia, al-mughma alayhi aliyezimia, kwa kina Ibn al-Mundhir na kwa kina Ibn Abd al-Barri rahmatullahi alayhima, wanamuonelea kihukmu almughma alayhi kwamba ni sawa na almajnun. Wengine wanamuonaje? Wanawazoni wengine wanamuona almughma alayhi kwamba kanaimi, ni sawa na mtu aliyelala. Hii ina nafuu kidogo kufananishwa na mtu aliyelala. Na hii ndiyo madhhab kwa Hanabila. Hii ndiyo madhhab kwa Al-Hanabila. Hivyo basi, ikiwa aliyezimia hukumu yake ni mithili ya hukumu ya mtu aliyelala, akapitiwa na swala ikampita, basi aliyepitiliza wakati wa swala akiamka atakiwa ilipe. Vivyo hivyo aliyezimia atawajibika baada ya akili kumrejea azilipe zile sala zilizompita. Hapa wakatofautiana kwa muda gani sasa? Kwa muda gani? Mzee wetu marehemu Mzee Abdurrahman ghafara Allahu lahu wa rahmatullahi alayhi, semina amin, katibu wetu wa msikiti, siku ngapi takriban alikuwa yuko kwenye ghaibuba Abu Mundhir? Siku 32 takriban, anasema Abu Mundhir, siku 32 takriban alikuwa yupo kwenye ghaibuba, yani hayupo duniani na hayupo akhira. Amezimia. Lau angelirudi, je, kwa siku zote hizi tutakotumwambie, wanazuoni watakapotuambia kwamba atakiwa azilipe siku 32, yani aswali swala tano ya siku ya kwanza, aswali swala tano ya siku ya pili, 32. Ndio maana baadhi ya ulama wakasema ambaye alikuwa katika ghaibuba, mfano mtu mughma alayhi mzimia, basi huyu pungufu ya siku tatu atazilipa. Siku tatu, lakini kuzidi siku 4, 5, 6 au kwa basi pale, lakini tatu nyepesi zinaweza kalipa. Hanafia wao wakasema in ughmiya alayhi yawman wa layla au aqalla, kama ataondokwa na utambuzi kwa kuzimia kwa mchana na usiku, manake siku moja hiyo, au aqalla, au kwa pungufu ya muda huo, mfano mchana kutwa alafu akili kamrejea usiku, au usiku kucha alafu akili kamrejea mchana, in ughmiya alayhi, kama atazimia huyu yawman wa layla, mchana na usiku wake, au aqalla, au kwa pungufu ya hizo, yajibu alayhi alqada'u, ni wajibu juu yake azilipe swala hizo, kanna'imi, mithili ya mtu aliyelala. Wa in zada ala dhalika, na kama siku zitazidi ya hizo, la qada'a alayhi, hakuna kulipa hizo swala kwa mtu huyo. Basi tena kwenye Badai'u Sanai wameyazungumza haya, na kwenye Al-Mughni ya Ibn Qudama tumemzungumzia Majnuni, alafu kwenye Majnuni tukatoa vitabaka tabaka vya watu, tukauzungumzia ile jinuni kwamba kuna jinuni al-mutbaq, alafu kuna jinuni gani ya mtu ambaye hupatwa tu na hali ile ya wendawazimu kwa muda fulani alafu ikamwachia. Hawa wapo pia. Tukatoa mfano wale watu wanaambiwa na mwezi mchanga. Yuko mwalimu wetu mmoja alikuwa akisomesha kweli, yani ikifika kipindi kile anakuwa ana mabadiliko, anaweza kaja darasani akapiga dawati kwa nguvu akagomba. Baadhi yenu mnamjua, lakini hatumtaji jina. Aliwahi pia kuja kuishi Dar es Salaam msikiti fulani, piga dawati, asema hadha, asema hadha al-aam satarawna ajaba, yani mwaka huu au mtaona ajabu mwaka huu. Alikuwa akisema hivyo, alikuwa akiambia wale wanafunzi wa korofi, in ghalabtani bin nahar aghlibuka bil layl, ukinishinda mchana wallahi nitakushinda usiku, alafu nitakwambia ana ustadhuka, mimi mwalimu wako. Alikuwa akisema maneno, Allah mbarik, Allah amuafu. Allahu alam, kuna maingiliano gani baina mwezi mchanga na watu wenye matatizo hayo? Allahu alam. Anasema al-Imam Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah, wa qad istadalla ash-shaykh rahimahullah, na amejenga hoja Sheikh rahimahullah bihadith, wa hadithi semayo rufia alqalamu an thalatha, imenyanyuliwa kalamu kutoka kwa watu watatu, kwamba haifanyi kazi wala haiandiki. Hadithi tumesha izungumza hiyo, waliopokea katika ahlul ilmu.